Tej, sprawdź to, tej. To ten chłopak rany typ, ja mam wkrętę jak zodiak. Muszą to zbrodnia, którą konsekwentnie popełniam co dnie jak kobra. Hip-hop to moja jebana fobia. Jestem słoń z kurwy synu, witam na chorych melodiach. To nie R&B sopran, wyższa szkoła darcia mordy. Jak mordyr napierdalam do złowrogiej hordy. Jak King Gordy pierdolony król horror koru. Przynoszę ci ten wesoły klimat psychicznych chorób. Mam postrany film, jak Jakubowa drabina. Jak Psycho Realm, jara mnie ten popierdolony klimat. Kiedy zaczynam pluć w mikrofon, kabina pęka jak jebany bękar diabła Otis. Fach mam w rękach znany, w niewielkich kręgach. Dla mnie ilość to nie miara. To dla tych kilku pojebów, którzy będą się tym jarać. To moja wiara i dla nich robić to będę. To brudne bity i wersety wypluwane ze wstrętem. To jest nieświęte, paszczy szaleństwa. Sutter Kane, jebać fame. To gówno pizga w mózg jak protein. Jak Ed Gein, zapycham kłamcom pyski kneblem. Obdzieram żystem ze skóry jak z kości. Robię meble, biegnę cały czas do przodu w niekończącą się dal. Niszcząc wszystko po drodze z siłą atomowych fal. Robię to jak kukukal, robił to kiedyś twistą. Gdyby słabi MCs byli rasą, ja byłbym rasistą. Na zakręca, mój rap to moje życie. Mamy to w sercach, słoń Lukas, mikser na bicie. Jak radioaktywny wyciek płynę, to rewolucja. To są chore melodie, najbardziej krwawa skrucja. Nas nakręca, mój rap to moje życie. Mamy to w sercach, słoń Lukas, mikser na bicie. Jak radioaktywny wyciek płynę, to rewolucja. To są chore melodie, najbardziej krwawa skrucja. Jestem mocnym ogniwem, synu, to moja mantra. Jadę jak Ganda, jak Antrax, zawsze po bandach. To jest czarna magia, pentagram liryczna masakra. Brudnym fiutem na twoich głosowych strunach zagram. Dance makabry, chory rap to moje rzemiosło. Jestem jak 666 apostoł. Ewangelię mam prostą, z pedalonym rapem gardzę. Pozdrawiam wszystkie homo, składy środkowym palcem. To styl niezawodny w walce, mam na to swój patent. Wyskokowe płyny oczy zabarwione szkarłatem. Możesz spisać na stratę swojego idola Stevie. Bo jestem jak kanibal, który się ich sierwem żywi. To nie przeboje Vivy, to hymn poznańskiej konkwisty. Przede wszystkim pierdolę wszystkie przebojów listy. Pełnokwisty hardcore kontra radiowa sieczka. Masz tu prorodzinny klimat, dzieci znalezione w beczkach. Nas nakręca, mój rap to moje życie. Mamy to w sercach, słoń Lukas, mikser na bicie. Jak radioaktywny wyciek płynę, to rewolucja. To są chore melodie, najbardziej krwawa skrucja. Nas nakręca, mój rap to moje życie. Mamy to w sercach, słoń Lukas, mikser na bicie. Jak radioaktywny wyciek płynę, to rewolucja. To są chore melodie, najbardziej krwawa skrucja. Ci zło. Przynoszę zło w czystej formie do twoich czterech kątów. Jestem jak wyklęty ze społeczeństwa, nosiciel trądu. Dzień masowego mordu, poznańska komnata tortur. Zawsze traktowałem sadyzm jak dyscyplinę sportu. Podłącz do prądu sprzęt, wystaw głośnik na parapet. Niech ulice na osiedlach rozgrzewają chorym rapem. Gra ten skład, który nosi barwy pogrzebowych wieńców. Jak oddział czerwonych chmerów, synu, nie bierzemy jeńców. Mam niezdrową jazdę, nad mikrofonem się pastwię. To ta wiara, która nosi hałas w sercu i w nazwie. Robię miastkę z laików, oto liryczny slasher. Przynosimy ci sporą porcję negatywnych wrażeń. Twarze wykrzywione bólem, a z pysków leci piana. Styl nieświęty jak diamant, jak Berkowicz syn sama. Na kolana inkwizycja scenę brudu oczyści. Nasza jedna iskra doprowadzi wszystko do zgliszczy. To nas nakręca, mój rap to moje życie. Mamy to w sercach, słoń Lukas, mikser na bicie. Jak radioaktywny wyciek płynę, to rewolucja. To są chore melodie, najbardziej krwawa skrucja. To nas nakręca, mój rap to moje życie. Mamy to w sercach, słoń Lukas, mikser na bicie. Jak radioaktywny wyciek płynę, to rewolucja. To są chore melodie, najbardziej krwawa skrucja.